أما بعد فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله لا إله إلا الله هو الحق الملك المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين Aziz müminler, şerefli Müslümanlar, büyük bir gayretle, heyecanla, aşk ve iman ile Allah'ın evinde toplanan Müslüman kardeşlerim. Gördüğünüz gibi mübarek Ramazan-ı Şerif aramızdan hızla geçmekte ve gitmektedir. Kapılarda çok kalabalık var. Onların gürültüsü konuşan orucu var. Ramazan orucuyla mükellef olan Müslümanlar var, insanlar var. Bu üçlü manzara içerisinde Kur'an'dan kaynaklanan mevzularımızı arz etmeye devam edelim. Aziz müminler, Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Allah Celle Celaluhu bütün insanlara hitaben şöyle buyuruyor. Ya eyyühennâs, i'budû rabbekümüllezî halakaküm, vellezîne min kablikum, leallekum tettekûn. Ey insanlar! Sizi yoktan yaratan Rabbinize ibadet ediniz. Sizi yaratan Allah'a, sizi halkı icat eden Allah'a, sizi yoktan yaratan Allah'a ibadet ediniz. Sadece sizi değil, وَالَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكُمْ sizden evvelkileri de yaratan Allah'a. Ne kadar geriye giderseniz gidin, hepsini de yaratan Allah'a ibadet ediniz. لَعَلَّكُمْ تَتَّكُونَ belki, umulur ki, ihtimal ki, böylece Allah'ın azabından, yeryüzündeki musibetlerden ve ahiretteki ilahi azaptan korunmuş olasınız. İhtimal ki korunmanın tedbirini almış olasınız. Çalışmayacak mı? Şimdi burada görüyoruz ki sizi yoktan yaratan Allah'a ibadet ediniz ayet-i kerimesiyle karşı karşıya bulunuyoruz. İnsanı yaratan Hazreti Allah'tır diye iman ediyoruz. İnansınlar, inanmasınlar, insanın yaratıcısı insan değildir. Hiçbir insanın yaratıcısı öbür insan olamaz. İlmen, fennen bunun imkanı yoktur. İnsanın yaratıcısını ister tabiat desinler, ister doğa desinler, ister madde desinler, ister materyal desinler, ne söylerlerse söylesinler, insanı hariçten, yoktan yaratan bir kudreti kabul etmeye mecburdurlar. İsmini ne koyarlarsa koysunlar. İslam itikadında insanı ve cümle mahlukatı yaratan Hazreti Allah'tır Celle Celaluhu. Mecburdurlar bir yaratıcıyı tespite. Bu noktada bir iki misal verelim ki oradan asıl gayeye geçeceğiz. Aziz müminler, yaşadığımız şehirde nasıl ki evlere, apartmanlara su dağıtan, musluklara suyu getiren bir şebeke vardır. Bir su şebekesi evlerinize, meskenlerinize su dağıtımını temin eden su şebekesi olduğu gibi insanın da üzerinde tepeden tırnağa, insanın vücudunun her tarafına kan götüren, kan dolaşımlarını temin eden kan damarları vardır. Gözle görülen bir hadise. İnsanın bütün vücudunu çepeçevre kan damarları sarmıştır. Şimdi bu manzarayı gören insan düşünecek, ey insan, oturduğun evlere, katlara, oturduğun binalara suyu gönderen bir su şebekesi var. Bu su şebekesini yapan bir mühendis var, bir müteahhit var. Kendi kendine evlere su döşenmez, katlara su çıkmaz. Bu su şebekesini döşeyen bir mühendis, bir eleman, bir teknisyen olduğu gibi, ey insan, senin vücuduna da, senin bünyene de kan damarlarını döşeyen bir Hazreti Allah var. Celle Celaluhu. Şehirlerde telefon ve telgraf haberleşmesini temin eden telefon şebekesi, telgraf şebekesi vardır. Haberleşmek isteyenler bu sistemle haberleşirler. Bu telefon ve telgraf sistemini yapan bir mühendis, bir teknik eleman olduğu gibi, ey insan, senin de vücudunda her türlü acıyı, sızıyı anında beyin merkezine haber veren ve oradan vücudun her tarafına kumanda eden bir sinir sistemi var. Sinir sistemi, parmak uçlarından vücudunun her tarafına kadar sinir sistemleri var. O halde bir şehirde telgraf ve telefon sistemini kuran bir mühendis olduğu gibi, bir eleman olduğu gibi, senin de vücudunda sinir sistemlerini tesis eden ve parmağının ucundaki bir ağrıyı derhal sana haber verip oradan korunmanı temin eden, bu muhabere sistemini kuran bir Hazreti Allah vardır. Celle Celaluhu. Vücudunun her tarafına kan gönderen bir kalbin var. Vücudunun her tarafına kan gönderiyor. Bir kalp var. Kalbin karıncıkları var. Kulakçıkları var. Kapakçıkları var. Küçük küçük kapaklar, karıncıklar, kulakçıkları var kalbin. Bunlar yapılmış ve sana takılmış. Kalbini sana takmışlar. Şimdi sıra geldi bu kalbi hareket ettirmeye. Kulakçığı, karıncığı, kapakçıklarıyla yumruk büyüklüğündeki bu kalbinizi size taktılar. Sadece takmış olmak bir şey ifade etmez. Bu kalbinize hareket verilmesi lazım. Hareket, böyle pompa gibi çalışan kalbe ilk hareketi vermek lazım. Mesela bir kamyon motorunu evvela marş motoru çalıştırıyor biliyorsunuz. Bir kamyonun motorunu evvela marş motoru ile döndürüyorsunuz. Silindirdeki gaz ateş alınca motor çalışmaya başlıyor. Marş motorunu ilk döndüren güç ve enerji akümülatörden geliyor. Akümülatördeki elektrik enerjisinden geliyor. Motora ilk hareketi veren bu akümülatör. Ey insan, senin kalbini ilk çalıştıracak enerjiyi sana veren kim? Nereden geliyor? Nasıl hasıl olmaktadır? O halde vücudunda sana kalp namındaki o muazzam cihazı takan kudret sana hareket vermiştir. Bir ömür o kalbin durmadan çalışmakta, vücudunun her tarafına kan göndermektedir. Bir arabaya marş motorunu yapan, onun motoruna enerji sağlayan, akümülatörü çalıştıran, yapan bir mühendisin varlığına inanıyorsun da, senin vücudunda çalışan kalbine ilk hareketi veren Allah'a hiç inanmıyorsun. O halde insanı yoktan yaratan Hazreti Allah'tır Celle Celaluhu. İnsanı yoktan yaratan. Bizim en büyük meselemiz, en büyük problemimiz bu. Yaratıcının Allah olduğunu anlatabilmek, insanlara bunu nakşedebilmek. Diyelim ki kalp yapıldı ve takıldı. Kalbiniz yapıldı ve takıldı. Ama kan olmazsa neye yarayacak? Kan olması lazım. Kan. Eğer kanımız olmasa kalp bir iş yapamayacaktı. Nereden geliyor bu kan? Arada bir radyodan veya televizyondan bir anons işitiyorsunuz. Falan hastahanede bir hasta için acele sıfır grubu RH pozitif kan aranmaktadır deniyor. Ve sık sık kan isteniyor. Kan isteniyor. Halbuki yeryüzünde bu kadar kimya uzmanları, bu kadar laborantlar, bu kadar tabipler, hekimler, doktorlar olduğu halde neden kanı istemek zorunda kalıyorlar? Neden bir fabrikada kan yapıp da, kan imal edip de hastalara vermek yolunu bulamıyorlar? Bütün bunlar gösteriyor ki insanın dışında insana can veren, insana hayat veren, insanı yaratan, insanı donatan, insana şekil veren, insana biçim veren bir kudret-i mutlaka vardır ki o da Hazreti Allah'tır Celle Celaluhu. İnsan dünyaya gelir gelmez hava almak ihtiyacıyla karşı karşıya geliyor. Ana rahminden dünyaya gelen çocuğun ilk ihtiyacı teneffüs edebilmesi için havadır. Hava hazırlanmıştır. Hemen dünyaya gelir gelmez dışarıdaki hava zerreleri koşuyor. Hemen koşmaya başlıyor. Çocuğun ağzından burnundan içeriye girmeye çalışıyor hava zerrecikleri. Çocuğun ağzından burnundan hava içeriye girmeye başlıyor. Çocuk ağlıyor. Yavru durmadan ağlıyor. O akciğerlerine sokulmak isteyen havanın basıncı altında zorlandığı için çocuk ağlıyor. Ağlıyor fakat hava devam ediyor. Ey çocuk, ağlama. Sen benim ne olduğumu bilmiyorsun. Eğer ben hava senin ciğerlerine dolmasam sen yaşayamazsın diyor. Ve gidip akciğerlere oturuyor, ona hayat temin ediyor. Bütün bunları hazırlayan, bütün bunları planlayan, bütün bunlara şekil veren bir kudrete inanmak zorundadır ki insan, biz buna Hazreti Allah diyoruz ve buna tereddütsüz iman ediyoruz. Öbürü ne söylese söylesin. Ciğerlere giden hava, hava keselerine gidip oturuyor. Hava keseleri var, kesecikler. Hava keselerine gidip oturuyor, oradan hücrelere taksim olunuyor. Hava zerreleri hücrelere taksim oluyor. Oksijen, hücrelerdeki karbon, karbonu alarak karbondioksidi meydana getiriyor. Bu kimyevi hadise esnasında yanma oluyor. Yanma. Yanma hadisesinden gereken ısı meydana geliyor. Vücut ısısı meydana geliyor. Vücudun ısısı 37 dereceye ayarlanmıştır. Dünyada her insanın vücudunun ısısı, harareti 37 dereceye ayarlanmıştır. Ve bunun altına, üstüne çıkması mümkün değildir. Dünyanın neresinde yaşarsa yaşasın, bütün insanların vücudunun ısısı 37 derece. İster kuzey kutuplarda yaşayan, buzların, kar yığınlarının altında yaşayan Eskimolar olsun, isterse ekvator sıcaklarında 40 derece, 50 derece hararetin altında yaşayan insanlar olsun, bütün insanların vücudunun ısısını Hazreti Allah 37 derece ayarlamış. Bu ne mühim bir ayarlamadır. 37'den 40'a 40 derece çıkınca insanın hayatı tehlikeye girmektedir. 37'den aşağıya düşerse de hayat tehlikeye girmektedir. İnsanların hayatını dengeli, 37 derecelik bir hararet üzerinde tutan bir kudret vardır. Bu kudretin ismine ister tabiat desinler ister madde ama izah edemeyeceklerdir. Bu canlı kudret, bu kudreti mutlaka Hazreti Allah'tan başkası değildir. Celle Celaluhu. Bu sadece insanlar için değil, bütün canlı mahlukat için böyledir. Çocuk annesinden doğar doğmaz ağlamasıyla beraber annesi o çocuğu alıp şefkatle bağrına basmaktadır. O çocuğu şefkatle, merhametle bağrına, göğsüne basmaktadır. Göğsünde ne vardır? Daha çocuk dünyaya gelmeden o yavrunun annesinin göğsünde iki tane süt çeşmesi hazırlanmıştır. Yavrunun dudakları memeye, memenin biçimi de yavrunun dudağına göre ayarlanmış. Bağrına basar basmaz çocuk hem şefkatini hem de gıdasını almaktadır. Bu ahengi, bu nizamı kim tespit etmiştir? Öyle ki annesinin göğsünden gelen süt gayet ayarlı gelmektedir. Çocuk ağzında memeyi emerken, soluma halindeyken süt gelmektedir. Eğer o çocuğun ağzına memeyi aldıktan sonra annesinin göğsünden süt ayarsız gelseydi, basınçla gelseydi, durmadan aksaydı, o çocuk orada boğulacak ve hayatı mahvolacaktı. O sütü dengeli, damla damla, emdikçe gelmesini temin eden sistemi, o filtre gibi süzgeci, o ahengi, o tertibatı veren bir kudret var. Bu kudretin adına kim ne derse desin, Hazreti Allah'tır Celle Celaluhu. Sadece insan değil tabii. Bütün canlı mahlukat için söz konusu bu. Dünyada hiçbir yılan yavrusunu ısırmamıştır. Hiçbir yılan kendi yavrusunu ısırmaz. Kendi yavrusuna şefkatle, merhametle bakmaz. Dünyada hiçbir yırtıcı aslan kendi yavrusunu parçalamamıştır. O yırtıcı, yeleli aslan, kaplan kendi yavrusunu boynundan tutmak suretiyle merhametle taşımakta ve süt emdirmektedir. Hiçbir balina balığı kendi yavrusunu yememektedir. Merhamet nizamı. En basiti, tavuk dediğimiz hayvan, tavuk kendi civcivlerini korumak için canını dahi tehlikeye atmakta ve bir köpeğin üzerine saldırmakta, civcivlerini kapmasın diye kendi kafasını köpeğe kaptırmaktadır. Bütün bu ahengi, bütün bu nizamı, bütün bu merhamet sistemini ayarlayan bir kudret var. Bu kudretin ismine ne söylerse söylesinler, doğrudan doğruya Hazreti Allah'tır Celle Celaluhu. O tavuğu yumuşacık altında kuluçkaya yatıran kimdir? Tavuk yumurtaların üzerine yatmakta yumuşak bedeniyle, bedeninin ısısıyla, hararetiyle o yumurtaların üzerinde günlerce kuluçka yatıp o yumurtalardan civcivleri çıkarmaktadır. O tavuğun yumuşak karnını, yumuşak altını yumurtalara göre ayarlayan, yumurtaları da o tavuğun altına konacak şekilde ayarlayan bir kudret var. Bu kudret Hazreti Allah'tan başka olamaz. Aynı şekilde bakınız, yumurtasından civciv çıkaran bir hayvan daha var. Mutlaka duymuşsunuzdur. Kaplumbağa. Kaplumbağa diye bildiğimiz bir hayvan var. Üstünde sert, kalın, kabuktan bir libas giydirmiş Cenab-ı Hak ona. Kaplumbağanın altı da beton gibi sert. Yerlerde sürünerek gezdiği için, yürüdüğü için her türlü taşlara, topraklara mukavemetli, dayanıklı olsun diye Cenab-ı Hak kaplumbağanın altını da üstünü de beton gibi kaplama yapmış. Ve aynen tavuk yumurtası gibi yumurtası vardır kaplumbağanın. Bembeyaz süt gibi bir yumurta çıkarır. Yumurtadan da aynen tavuk gibi civcivini, yavrusunu çıkarır. Fakat bakın, ilahi sistem değişik yapmış onu. O yumurtanın üzerine kuluçkaya yatamıyor diye, kaplumbağa kuluçkaya yatamaz. Beton gibi sert olan altıyla yumurtayı ezer derhal. Kuluçkaya yatamayacağı için Cenab-ı Hak ona şu kudreti vermiş. Kaplumbağa yumurtasını çıkarıyor ve bir toprağın, yumuşak bir yerin üzerine koyuyor. 2 metre geriye çekiliyor. Oradan gözünü dikip yumurtaya bakmaya başlıyor. Nazarla, gözünden sevk ettiği şualarla, ısıyla, ışınlarla, gözünden gönderdiği, insan gözünün göremediği şualar, ışınlamalarla 1 saat sonra yumurtayı çatlatıyor, oradan civciv hasıl oluyor. Bu kadar merhametle tabiat hadiselerini, canlı cansız mahlukatı ayarlayan bir kudret var. Bunun ismine ne söylerse söylesinler, o Hazreti Allah'tır Celle Celaluhu. Hayata hakim olan bir kudreti anlatmak istiyoruz. İnsanın da hayatına hakim olan bir kudret var, kainatın da hayatına hakim olan bir kudret var. Nedir bu? İşte bunu Kur'an-ı Kerim şöyle ifade ediyor. وَالشَّمْسَ وَالْكَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِ Güneş, ay ve bütün yıldızlar, gezegenler, felekler Hepsi birden Allah'ın emrine boyun eğmişlerdir. Müsekharatin bi emrihi. Allah'ın emrine, Allah'ın hükmüne boyun eğmişlerdir. Oradan hasıl olmaktadır. Güneşin kendi etrafında dönüşü, dünyanın güneş etrafında dönmesi, yıldızların, gezegenlerin birbirine çarpmadan, dağılmadan, üst üste yığılmadan, birbirinden sonsuza kadar uzaklaşmadan, aynı ayarda ve ahenkte devam etmesinin sebebi, müsekharatin bi emri, Allah'ın hükmüne ve emrine itaat etmelerinden geliyor. Ela lehül halku vel emr. Ey insanlar, ela, dikkat edin, mütenebbih olun, uyanın, araştırın, arayın, görün ki lehül halku, yaratmak Allah'ın işidir. Vel emrü, emir Allah'ın işidir. Onlar Allah'tan emir aldığı için aynı ayarı devam etmektedirler. Ey insan, tebârekallâhu rabbül âlemîn. Âlemlerin Rabbi olan Allah ne büyüktür, ne yücedir, ne mübarektir buyuruyor Kur'an-ı Kerim. Allah Celle Celaluhu. Evet, işte nereye bakarsanız hayata hükmeden bir kudretin tecellisiyle karşı karşıya geleceğiz. Mesela insanlar elektrik enerjisini bir ampulün içine hapsetmek suretiyle ışık yapmışlar. Elektrik enerjisini biliyorsunuz. Ampulün içine gelen elektrik enerjisi ampulün içindeki o küçücük incecik teli kızıştırmakta, fazla kızdığı, fazla sıkıştığı içinde parlamaktadır. Parlayan tellerden elektrik aydınlığı meydana gelmektedir. Fakat insanlar bunu tam başaramamışlardır. Hepiniz biliyorsunuz ki yanan bir elektrik lambası ısınır. Şu lambalar şimdi sımsıcaktır. Elinizle tutamayacağınız kadar ısınmıştır. Neden ısınıyor? İlim adamları itiraf etmişlerdir. Gelen elektrik enerjisi ampulün içine giriyor. %100 gelen elektrik ampulün içine girerken %90'ı zay oluyor. Isınmaya çıkıyor, hararete çıkıyor. %10'u elektrik ışığına dönüyor. Yani insanlar elektrik enerjisinden %100 ışık meydana getiremiyorlar. %90'ı ısıya, hararete ayrılıyor, israf oluyor. %10'u elektrik oluyor. Ve ampul bu yüzden sımsıcak oluyor. Tam elektrik yapamıyor insan. Tam ışık elde edemiyor. Elektrik enerjisinin tamamını ışığa çeviremiyor. Tamamını ışığa çeviremiyor. %10'unu ışık, %90'ını ısıya kaçırmak zorunda kalıyor. Fakat yeryüzündeki nizam-ı ilahiyi görmek için söylüyorum. Ateş böceği namındaki küçük kanatlı bir kelebek, kanatlı bir böcek olan, uçmakta olan bir böcek, ateş böceği ise bugün bütün ilim adamlarının tespitiyle anlaşılmıştır ki o küçücük bünyesinde o küçük ateş böceği, o kelebek bütün enerjisini kimyasal enerjisiyle elektrik enerjisi meydana getiriyor ve yaptığı elektriği %100 elektriğe çevirmek suretiyle ışık meydana getiriyor ve soğuk elektrik peydahlıyor. Eğer insanlar gibi onun da ısısı elektrik enerjisine geçerken ısıya, hararete dönseydi, bizim gibi %90'ı ısınmaya, %10'u da ışığa dönecek olsaydı, o elektrik enerjisinin hararetinden o hayvan yanacaktı, rahatsız olacaktı. Allahu Teala ona öyle bir sistem yapmış ki vücudumdaki kimya enerjisini %100 elektriğe çeviriyor ve sıcak değil, soğuk elektrik peydahlıyor. Bunu insan bilmiyor daha dünyada. İnsanoğlu bütün bunları henüz bilememektedir ve sebebini de araştırmaktadır. Bakınız, denizlerde de aynı harikalarla karşı karşıya geliyorsunuz. Torpido denilen bir balık, bütün dünyanın ilim adamlarının tanıdığı bir balık var. Geniş bir bedeni var, ince bir kuyruğu var. Başı ve solungaçlarının arkasında özel kuddeler, bezler var. Ve balık bu bezlerden, kuddelerden elektrik yapmaktadır. Torpido balığının elektrik organlarının nasıl çalıştığını, nasıl cereyan temin ettiğini ilim adamları hala bilmiyorlar. Torpido balığı elektriğini kendisini savunmak için ve avını yakalamak için kullanıyor. Torpido balığının kafasında parıl parıl parlayan elektriğe ve o cereyana yetişkin bir adam dokunduğu zaman o adamı çarpıyor, o adam 10 dakika sersemliyor ve hareketsiz kalıyor. Balığın başında Cenab-ı Hak böyle bir elektrik sistemi hem denizin derinliklerindeki karanlığı ortadan kaldırmak hem de kendi avını yakalamak, düşmanlarına karşı savunmak için Cenab-ı Hak onun başına bir elektrodinamo, bir sistem inşa etmiş bulunuyor. Bütün bunlar gösteriyor ki aziz kardeşlerim, daha sayamayacağımız kadar örnekler gösteriyor ki, yeryüzünde hayatı, hayatımızı ve bütün mahlukatın hayatını en güzel şekilde yapan, yaratan, yaşatan, yerleştiren, şekillendiren Hazreti Allah'tır, Rabbül Alemin'dir Celle Celaluhu. O halde aziz kardeşlerim, o halde bu manzara karşısında, bu netice karşısında insanoğlunun vazifesi nedir? İşte Kur'an öyle söylüyor. Ya eyyühen nasu'budu rabbeküm ellezî halagaküm. Sizi en güzel, en güzel, en mükemmel şekilde yaratan Hazreti Allah'a ibadet ediniz. Ona itaat ediniz. Onun emirlerine bağlı kalınız. Ve mutlak manada ona isyandan sakınınız, korununuz. Düşünen her insan, aklı başında olan her insan mutlaka düşünecektir. Beni hayata getiren kim? Beni hayattan götüren kim? Bana bu güzel hayatı bahşeden kim? Gözlerimi, kulaklarımı, elimi, ayağımı, kalbimi, ciğerimi, böbreğimi bana bahşeden kimdir diye her aklı başında olan insan düşünecektir. Düşünmesi lazımdır. Şimdi içinizde herhangi bir Müslümana bir adam dese ki şu iki tane gözünü çıkar ver bana, sana 5 milyon lira para vereyim. Kimse vermez. İki tane göz, çıkar gözlerini bana ver, sana 2 milyar lira vereyim dese kimse buna razı olmayacak. İki tane böbrek, şu böbreklerini çıkar ver bana, sana şu kadar milyar lira bağışlayayım dese kimse vermeyecek. Demek ki ey insan, senin vücudunda milyarlardan daha kıymetli cihazlar var. Hiçbir maddeyle, parayla, eşyayla ölçülemeyecek kadar kıymetli kalbin var, böbreklerin var, akciğerlerin var, gözlerin, kulakların var, ellerin, ayakların var. Bunları sana veren kim? Bunları sana gayesiz veren, Hiç imkan var mıdır ki bunları gayesiz versin, manasız versin, maksatsız versin, gelişi güzel versin? Hiç buna imkan var mıdır? Gazetelerde zaman zaman bazı teşekkür ilanlarına rastlıyorsunuz. Adam numune hastanesinde ameliyat olmaktadır. Ameliyat, bir böbrek ameliyatı mesela. Çok sevdiği arkadaşlarından, insanlardan birisi böbreklerinden birisini vermektedir. İki böbreğinden birisini bağışlıyor, ölümden kurtuluyor adam. İki böbreği de çürümüş bir hasta, ameliyat sonunda kendisine taze bir böbrek takılması lazım. Bu böbreği veren bir arkadaş olursa, o arkadaşa bir ömür minnettar kalıyor, gazetede teşekkür ilanı neşrediyor. Bana böbreklerinden birisini bağışlayan falan oğlu falana alenen teşekkür ediyorum, hayatımı ona borçluyum diyor. Ameliyatı yapan doktora teşekkür ediyor, beni hayatıma kavuşturan doktora, baş hekime, baş hemşireye alenen teşekkür ederim diyor. Ve bütün bunları yapıyor da hiç yoktan kendisine böbrek veren Allah'a, hiç yoktan kendisine göz veren Allah'a, kalp veren Allah'a, ciğer veren Allah'a Ramazan günü oruç tutmuyor, 5 vakit namaz kılmıyor. Ya eyyühennâs u'budû rabbekümüllezî halâbeküm. Sizi yoktan yaratan Allah'a ibadet ediniz. Ona isyan etmeyiniz. Sure-i Yasin'de de ne güzel haber verilmiş. Ve mâ liye lâ a'budüllezî feferani ve ileyhi turca'ûn. Ve mâ liye lâ a'budüllezî feferani. Beni yoktan yaratan, fıtratımı, hılkatimi tanzim eden, beni yaratan Allah'a ben niçin ibadet etmeyeyim? Neden insan Allah'a ibadet etmesin? Niçin Allah'a kulluk etmesinler? İnsanın kudreti nedir? İnsanı insan yaratmış değil, insanı insan yaşatmış değil, insanı hayata insanın eserleri getirmiş değil. O halde neden insanlara aldansın da, neden hayata aldansın da, eşyaya, maddeye aldansın da, insan neden Allah'a itaat etmesin? وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذ۪ي فَطَرَن۪ي وَاِلَيْهِ تُرْجَعُونَ En sonunda Allah'a teslim olacaklar. En sonunda Allah'a teslimiyet zorundadırlar. Dünyadan gitmeye, götmeye mecburdurlar. Şeklinde Kur'an-ı Mübin her insanı düşündürecek bir hakikati haber veriyor. O halde kendisini yaratan Allah'a ibadet etmeyen insanın Allah'ın kitabında karşılığı nedir? Aziz müminler, bu noktaya gelmişken bir mesele üzerinde biraz daha etraflı durmaya çalışalım. Anarşi diye bir şey var. Uzun zamandır anarşi, anarşi, anarşi. Anarşi hadiselerini meydana getiren insana da anarşist, anarşist diyorlar. Anarşist. Yani anarşiyi yapan, işleyen adam. Biz anarşist deyince sadece silahla, bombayla öldüren, yıkan, kıran, döken diye anlamaya çalışıyoruz. Hayır. İslam itikadına göre kendisini yoktan yaratan Hazreti Allah'a ibadet etmeyen, namaz kılmayan, oruç tutmayan her insan Hazreti Kur'an'a göre anarşisttir. Ne demek anarşi? Allah'ın emirlerinden ve hükümlerinden ayrılmak ve isyan etmek demek. Meseleye bakınız, Kur'an-ı Kerim hangi açıdan bakıyor? Mesela demin dedim ki وَالشَّمْسَ وَالْكَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِاَمْرِ Güneş, ay, gezegenler, yıldızlar Allah'ın emrine itaat ettikleri için ahengini devam ettiriyorlar. Eğer güneş yörüngesinden çıksa, dünya Allah'ın çizdiği yörüngeden çıksa anarşist olur. Güneş yörüngesinden çıkınca ne olur? Patlar, her tarafa çarpar ve bütün insan hayatının alt üstüne gelir. Nitekim biliyorsunuz, geçen yıllarda Amerikalıların havaya göndermiş oldukları Skylab isminde bir gök laboratuvarı vardı. Fezaya gönderdikleri bir laboratuvar. Gök laboratuvarı diyorlardı. İngilizcesi Skylab. Gök laboratuvarı. 77 ton ağırlığında çelikten inşa edilmiş bir feza laboratuvarıydı. Uzun zaman araştırma yapmak için kendisine tayin edilen yörünge etrafında döndü durdu. En sonunda arıza yaptı, yörüngesinden çıktı feza laboratuvarı. Yörüngesinden çıktı, bunun üzerine bütün dünya korkuya düştü. Eyvah şimdi düşecek, düşerken nasıl düşecek, nereye düşecek? Yüksekten düştüğü için bir demir parçası 8 katlı apartmanın tepesine düşse bodruma kadar deliyordu. Tahribat yapacaktı diye bütün insanlar korkuya ve endişeye düştüler. Neden bu korkuya düştüler? Çünkü o gök laboratuvarı yörüngesinden çıktı. Kendisine tayin olunan çizgiden çıktı. Yani anarşiye kaydı, anarşist oldu ve herkes korkuya başladı. İşte Allahu Teala'nın çizdiği yoldan çıkan her insanda anarşisttir, insanlığa hiçbir faydası yoktur. İlahi çizgiden çıktıktan sonra. İnsanlar için çizilen çizgi ibadet çizgisidir. Allah'a ibadet çizgisi. Bu çizgiden çıktı da 5 vakit namazı terk etti mi? İbadetlerden ayrıldı mı? Allah'a kulluk borcunun dışına çıktı mı? O insan anarşisttir. İsyan halindedir. Allah'a isyan etmiştir ve bütün hayatı heder olmaktadır. Demek ki iki türlü anarşist vardır. Birisi eyleme geçmiş, ilk il eline silahı aldırıp saldıran, saldırıya geçmiş anarşist. Öbürü de Allah'ın hükmünü ve emrini dinlememiş olan asi insan, isyankar adam. O da öyledir. İslam itikadına göre biliyorsunuz, Allah'a ilk isyan eden anarşist şeytandır. İlk anarşist. Kur'an'ın verdiği haber olarak söylüyorum. وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا اِلَّا اِبْلِيسِ Allah-u Teala buyuruyor ki, bütün meleklere secde emrini verdiğimiz zaman, secde edin dediğimiz zaman, bütün melekler secde ettiler, şeytan, iblis ismindeki şeytan secde etmedi. Eba ve stekbera ve kâne minel kafirin. Kibirlendi, çekindi, gururlandı ve Allah'a isyan eden anarşist bir kafir oldu. Secde etmedi. Bu ayet-i kerimenin hükmüne göre, namaz kılmayan, Allah'a secde etmeyen bütün insanlar anarşisttir. Makamı, mevkisi, derecesi, şöhreti, serveti ne olursa olsun, namaz kılmayan, Allah'a secde etmeyen, Allah'ın çizdiği ibadet yörüngesinden çıkmış bulunan bütün insanlar anarşisttir, Allah'ın azap edeceği bir insandır. Anarşiyi nerede arıyorsun sen? Bugün her Müslümanın evinde bir veya birkaç anarşist vardır. Namaz kılmayan, Allah'a isyan eden, açık saçık dolaşan bir kız mutlak manada anarşisttir, Allah'ın emrine isyan etmiş bir insandır. İlahi emri dinlememek anarşidir. onun emrine göre hareket etmiyor. Bakınız mesela, sokakta çıplak dolaşan kadın kimin emrinde hareket ediyor? Beline kadar çırçıplak soyunmuş olan ve bu kıyafetiyle dolaşan kadın kimin emrine göre hareket ediyor? Gözlerini, kaşlarını boyalayan, dudağını, tırnağını cilalayan kadın kimin emrine göre hareket ediyor? Kesinlikle Allah'ın emrine göre hareket etmiyor. Allah'ın emrine göre hareket etmiyor. Ya Avrupalı kafir modacıların emrine göre hareket ediyor. Kendisini yaratan Allah'a göre değil, kendisini cehenneme götüren Avrupalı modacıya göre hareket ediyor. Ne yapıyor bu haliyle? İsyan ediyor. Vücudunu reklam ediyor. Allah'ın vücuduna geçirdiği derisini, etlerini, çıplak vücudunu reklam ediyor. İnsanların göz önünde seriyor. Satılık mal gibi vücudunu satıyor. Allah'ın emrine göre değil, Avrupalının modasına göre, modacıların emrine göre hareket ediyor. O halde soyunup gezen her kadın, açık saçık dolaşan her kadın Allah'a isyan eden bir anarşisttir, Allah'ın emrine çıkan bir hayduttur. İlahi hükme göre söylüyor. Ve çıplak vücuduyla kasap dükkanlarındaki asılı hayvan etlerinden hiçbir farkı yoktur. Kasap dükkanlarında asılı hayvan etleri, etini, budunu, derisini reklam eden bir kadından daha aşağılık mahluk göremezsiniz dünyada. Ve sormak lazım, kimin emrindesiniz siz? Sizi yoktan yaratan, size şu gözü, kaşı, vücudu, şu mütenasip endamınızı, elinizi, ayağınızı, gözünüzü, kulağınızı yoktan veren Allah'a niçin isyan ediyorsunuz ve siz kimin emrindesiniz diye sorduğunuz zaman hiçbir cevap veremeyecekler. Şuursuzca, akılsızca, hayasızca Allah'a isyan etmeyi medeniyet telakki etmektedirler. Ve tabi Allah'a bütün ibadetleriyle isyan halinde. Tırnaklarını mesela, tırnaklarını bir veya birkaç santim uzatıp da onun üzerini cilalayan kadın, uzun tırnaklı bir kadın, niçin bunu yapıyor? Avrupalılar emrettiği için yapıyor. Modacılar, ey kadın tırnağını uzat diyor, uzatıyor. Üzerini türlü renklerle boya diyor, boyuyor. Cilala emrini veriyor, cilalıyor. Yüzünü gözünü aynı emirle yapıyor. Üzerine giydiği elbise yine öyle. Ey kadın, daracık pantol giyeceksin diyor, giyiyor. Şimdi moda değişti, onu çıkaracaksın, geniş pantol giyeceksin diyor, onu giyiyor. Uzun etek emrediyor, onu giyiyor. Bunu çıkar kısa etek giy diyor, onu giyiyor. Doğrudan doğruya Avrupalı modacının emrine ve hükmüne boyun eğiyor. Adeta Avrupalı modacının altına yatıyor, ona teslim oluyor. Allah'a değil ki, kendisini yaratana göre değil ki. Ey zavallı insan, seni yaratan Avrupalıdır mı ki, seni halk eden Avrupa mıdır ki, köleler gibi onun emrine teslim oluyorsun, o giy dediği için giyiyorsun, çıkar dediği için çıkarıyorsun, uzun dediği için uzun, kısa dediği için kısa, sen Avrupalıyı kendine Allah mı kabul ediyorsun? Seni yaratan o mudur? Seni yaratan, ya eyyühellezin, ya eyyühennâsû budû rabbekümüllezî halegekum, sizi yoktan yaratan Allah'ın emrine göre giyineceksin. Sizi yoktan yaratan Allah'ın hükmüne göre ibadet edeceksin. Sokağa çıkışın onun emriyle olacak. Giyinmen, kuşanman, yemen, içmen onun emriyle olacak. Ramazan'da yemeyin dediyse yemeyeceksin. akşam iftar saatinde yiyin dediyse yiyeceksin. Günde 5 vakit namaz kılın dediyse kılacaksın. Seni yaratan Allah'ın emrine gireceksin. Onun dışında kimseye aldanmayacaksın. Evet. Böylece insan düşündüğü zaman nereden geldiğini ve nereye gideceğini anlamakta zorluk çekmeyecektir. Düşündüğü zaman. Sabahleyin mesela bir Müslüman ibret almak için sabahleyin Sultanahmet Meydanı'na gitse de orada bir adliye sarayı var, bir mahkeme. Büyük bir bina, adliye sarayı diyorlar. O adliye sarayının, mahkemenin kapısında şöyle yarım saat bekleyip de ibretle etrafı seyretse, görecektir ki akın akın insanlar o mahkemeye koşmaktadırlar. Sabahleyin akın akın insanlar mahkemeye geliyor. Sebep ne? Bu gelen insanların birisi davalı, birisi davacı. Davalı insanlar var, davacı insanlar var. Yani ne demek bu? O mahkemeye gelen insanların bir kısmı zalim, bir kısmı mazlum. Mahkemeye geliyorlar, hak istiyorlar, hak istiyorlar, adalet istiyorlar. Burada düşünecek ve görecektir ki insan başıboş değildir. Yaptığı işlerden sorumludur, neticede mahkemeye gelmektedir, davalı davacı hesap vermektedir ve bir huzura çıkmaktadır. Aynı şekilde düşünecek, bütün insanlar da akın akın kabristana gitmektedirler. Kabir alemine, mezar alemine, kabristana gitmektedirler. Bunlar boşuna gidemezler. Bunlar gayesiz gidemezler. Demek ki kabristana taşınanlar mahşer sabahı kabrinden dirilecek, mahkeme-i kübraya gelecekler. Zalim ile mazlum mahkeme-i kübrada Allah'tan adalet isteyeceklerdir. Kimse boşa gitmiyor. Kimsenin hayatı boşuna akmıyor. Kimse hayatını boşuna attığını iddia edemez. Allahu Teala milyarlarca parayla bile satın alınmayan gözü boşuna vermemiştir. Milyarlarca lirayla alınamayan kalbi boşuna takmamıştır. Hesap verecek. Öyle değil mi kardeşlerim? Evinizde elektrik kullanıyorsunuz. Evinizde su kullanıyorsunuz. Su. Belediye evinize elektriği bağlamadan, suyu bağlamadan önce ne yapmıştır? Bir elektrik saati, bir de su saati bağlamıştır. Su saati. Önce saat bağlanıyor, sonra elektrik veriliyor. Önce saat bağlanıyor, su sayacı, sonra suyunuzu alıyorsunuz. Neden? Akıttığınız suyu boşuna akıtmayasınız. Hesap veresiniz diye. Ne kadar su akıttığınızı, ne kadar elektrik kullandığınızı o saatler yazıyor, tahsildar memur geliyor, tahsil memuru o saatin tespit ettiği rakamı okuyup sizden hesap istiyor. Aynı şekilde size kalbinizi takan Allah, gözünüzü takan Allah, elinizi ayağınızı takan Allah, vazifeli meleklerle ne yaptığınızı vallahi tespit ediyor. Mahkeme-i Kübra'ya çıkacaksınız. Kimse başıboş dolaşmasın dünyada. Kimse gayesiz olduğunu iddia etmesin. Mutlak manada hesap vereceklerdir. O halde aziz müminler, hayatımızı neye göre ayarlayacağız? Geçen dersimizde bir parça izah ettim. Fakat bitmedi tabii. Bugün de meseleye giriş yapmak için bu açıklamayı yaptım. Hayatımızı neye göre ayarlayacağız? Mesela altın madeni, yerin derinliklerinde bulunan bir maden, altın. Bu altın kaç ayardır? Altının ayarını, 24 ayar mı, 14 ayar mı, 12 ayar mı, 8 ayar mı neyse, altının ayarını anlamak için mutlaka bir ölçü olması lazım. Altının ayarını tespit eden bir ölçü. Nedir bu? Kuyumculara sorarsanız mihek taşıdır diyorlar. Mihek taşı. Hangi altını götürürseniz götürün kuyumcu, o sizin altınınızı mihek taşına göre ayarlıyor, sürtüyor ve mihek taşı altının kaç ayar olduğunu haber veriyor. Gidip bir tüccardan kumaş alacağınız zaman kumaş rastgele size kumaş kesmiyor. Uzunluk ölçüsü olan metreyi alıyor, bir metre ölçüyor ve size ölçüyle kumaş veriyor. Ölçüsüz verilmez. Bir seyyar satıcıdan bir kilo portakal alacağınız zaman rastgele vermiyor, bir ölçü kullanıyor. Size bir kilogram koyuyor, terazide o kilograma göre portakalı ayarlayıp veriyor. E şimdi bir seyyar satıcı sana bir kilo portakal verirken ölçüsüz vermiyor, bir ölçü koyuyor da bir kumaşçı bir metre size kumaş verirken metreyi kullanıyor, ölçüyle veriyor da Allah size bu hayatı verirken, insan hayatını verirken bu hayatınızı nasıl kullanacağınızı göstermek için bir ölçü vermemiş midir? Vermiştir, o ölçünün adı Hazreti Kur'an'dır, Hazreti Muhammed Mustafa'dır. Buna göre kullanacaksınız. Kur'an-ı Kerim'e göre hayatınızı ölçeceksiniz, biçeceksiniz. Hayatınızı Kur'an'a ayarlayacaksınız. O halde Allah nasip ederse haftaya hayatımızı Hazreti Kur'an'a nasıl ayarlamalıyız mevzuundaki dersimizi yapmak üzere haftaya tekrar buluşmak niyetiyle ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi kusurlarımızı mağfiret eyle. Ya Rabbi huzurundayız. Bizi kulluğuna kabul eyle. Ya Rabbi uzaktan yakından koşup gelen genç ihtiyar kadın erkek şu Müslüman kardeşlerimi ve bu konuşmaları çeşitli vasıtalarla uzakta ve yakında dinleyen kardeşlerimi rızana, rahmetine, cennetine ve cemaline mazhar eyle ya Rabbi. Her nefesimizde kelime-i şehadet ki aşk ile buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasulü diyerek bu imanla, bu ikrarla hayatımızı Kur'an-ı Kerim'e uydurarak cennetine cümlemizi layık eyle ya Rabbi. El açıp amin diyen kardeşlerimi iki cihanda aziz eyle ya Rabbi. Nefis ve nesillerimizi ıslah eyle ya Rabbi. Hayatımızı Kur'an-ı Kerim'e uydurmayı nasip eyle ya Rabbi. Devletimizi, hükümetimizi, idaremizi, bizi başımızda idare eden idarecilerimizi kayıtsız şartsız Kur'an-ı Kerim'e mahkum eyle ya Rabbi. Amin ya